رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا دعوات سورة مريم تضرع مستجيبين إلى الله او نفی دو تصرف دا غینا بیان دو داوی دو صورت تضرع او عاجزی دو مستجیبینو مانا دو قبل اون کو دو حکمونو دا اللہ تا او نفی دو تصرف دا غینا او ربط دی صورت دو مخ کی صورت سردا دے چکل مخ دی صورت دی نفی دی علم غیب اوکا دا اخیارنا دا غا بہتر مخلوقاتنا نپدی صورت کی زیادہ کدا خبر کہ طول محتاج او عاجز اللہ تعالیٰ تا او اللہ پخبل حاجتن کی بللو جو مناسبت دا دے چدمس کی صورت باخر کی ہوئی انما الہکم الہ واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا نکلے کی ملک سورت کی دعوی ندی سورت کی دا خبر موکد اکرا و مضبوط اکرا چدا طول انبیاء علیہ السلام طریقہ و چه خلق را بلل دا اللہ توحید تا او دک دعوت ورکو چه من کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا یعنی طول انبیاء علیہ السلام دا خبر کرے او یار کلا چه نمک کی صورت باخر کی اثبات و رسالت دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نپدی سورت کے بیان دا نبوت بعد انبیاء علیہ السلام یا بل مناسبت کل جب ملک سورت کی بیان دا عجائبات دا اصحاب کاف دا حضرت حضر دا موسیٰ علیہ السلام او دا ذوالقرنین دلیل طولی بیان دا عجائبات کو چکورا غیر دمر سوا کالک دو او بیا اللہ را جسکل او ذلقرنین لو گورا لنسا و حضر علیہ الصلاة والسلام لو گورا نو پا دی صورت کی بیان دا عجائبات دا ولادت دا حضرت یحییٰ علیہ السلام و عیسیٰ علیہ السلام سے چی یحییٰ علیہ السلام تو پر ہے یو عجیبہ طریقی سر پیدا شوئے دا موری تر دغا وقت پورے اولاد نو او بیا والا اللہ اولاد ورکڑے او حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو پورا آغا سمی طریقی سر پیدا شوئے نداشانی مختی صورت کوالی او کدا صورت والی او کدا دینا روان دی سورہ بنی اسرائیل والی دری وار سورتنا شوروشی دی پر ذکر دا عبد ہوئی خیستہ مناسب ہے سبحان اللہ جی اسرا بی عبدہ لیلا الحمدللہ اللہ جی انزل علی عبدہ الكتاب کاب آیا ان سواد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ ندری والا سورتنا شوروشی پر ذکر دا عبد ماندی سورتوں کی مراد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے اور بدی سورت کی مراد حضرت زکریا علیہ السلام دے. درشانی بل مناسبت اغدارے دعا سورتنا دائر پر آخر کی اس بات رسالت دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے اور دا صداقت دا قرآن کریم دے. دا قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی صداقت دے دا اللہ دا پیغمبر اور صداقت دے دا قرآن کریم دا اللہ کتاب رشتنی کتاب دے دا اللہ پیغمبر رشتنی پیغمبر دے. دا سورہ مریم دا آئی آخر گورا دا سورہ مریم پا آخر کیوئی فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا. دا شانی جو مناسبت بلوم دے غزا کی سورہ کاو پاول کی رد پہ اتخاذ الولد باندھ وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا او پدی صورت پاخر کی پاری باندھ انکار شدید دے وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. سورہ مریم آخر لقد جئتم شيئا اذا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ولدا ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا. دا عبد انكار به اتخاذ الولد وان دا شانی مخ کی صورت کی بیان دا اشاری دود وحی نبدی صورت کی بیان دے دی اشاری دود وحی التا وحی سارا شیوا دا اللہ پیغمبر وی سباب جواب در کو ما اللہ وی ولا تقولن لشیئن انی فاعل ذالک غدا او بدی صورت کی وحی سارا شیوا جبریل امین را گئے اور اللہ پیغمبر والتوی در در را گا وما نتنزل الا بامر ربك منگا خوچ اخکتا قدم انتی دونو دائت استاد رب اجازتی نالے کی دلشانی مختی صورت کی ویلیو والباقیات الصالحات خیر عند ربك ثواب و خیر عمل. او دی صورت کی شپدو یا جو برا والباقیات الصالحات خیر عند ربك ثوابا وخیر مردا. دا مناسبت دا سورہ مریم دا سورہ کہف سرا سورہ مریم آئی کی عدل دا مستجیبین اللہ ذکر کئی او وما نتنزل الا بامر ربك ندویم ایسد دا سورت او پائی کی عجل دے دا فرشتو عجل دا فرشتو ذکر گئی سلوش کی تنا او بصورت کی تاولی دا رد دے دا اتخاذ الولد او بیان دے دی چی دے طولو اللہ لفریاد کہو اللہ پوئی جی پمانا دی الفاظو داد بیان دا رحمت دا ربستا پخبل عاجز بندہ زکریا علیہ السلام مندی اذ نادا ربہ کم وقی چچرے کا رب بلتا چگا پروہ. مطلب دا اذ نرا روانوا دیر تیزی سرالا او کلچی خلی لرالا جبی لرالا نخفیا چگا پروہ. مطلب دا التنا دیر تاو کرا روانا وا او دے اللہ تا چگا والیا چگا پرو ادا چگا پرو لیا دا زتا چی اللہ غزات دے چی یعلم سر و اخفا اللہ پپٹ بانی پوئی گی اپڈیر پٹ بانی پوئی گی یا لم سر کم و جہر کم و یا لم تکون تاس پر پتا ہوا او کس کوئی آئی بانی پوئی گیا چرو زکوا دعا چاگا پرو گختیشی آئی کے ڈیر اخلا جی آگا ڈیر کری بھائی قبل دولا ندی بجنا پرو باندھے وا یا وہی ددی بجے ہم پرو باندھے وا چھ نور والا سو نہ ارے گا اگر خل کو ملام تکول ارے دوں کیوں گو رہے سلور شلو کالو یا دشپگو شلو کالو بڑھا لو گورا اسم خدے نا اولاد گواڑی او خد جو گورا غل سلور نیمو شلو کالو دا او دے بیام لگی انو دا اللہ نا دا اولاد سوال کئی تا سی جو دلی دلی کیوں بڑھا لگی کیا غل دشپگو شلو کالو رہے او دا شانی خدم سوال کرے وہی نانا تیر دے سوال نہ کہ خلق بنے بدنام سوال کرے انہیں دا ان خزیا چلو پرو باندھی ویل کرے آلے سلام ہے تمہارا ما شیا رکی رما او شولا والی رسر وجے بڑا والی نا مطلب دا تسکین دے انی مزر پا پلے نستا باندی ایرہ وزما شتیانا امید او دچی ما یریدم دو والا سونا چیگی رستور ما او دخدر ما بے اولادا پسو بخی مالا دخپل دراؤنا اولاد ملدن کا ولیا دخپل دراؤنا ولیا وارث اولاد یریدونی چیگی راسو زمانا ولیان قاضی شمس الدین رحمہ اللہ مانا کئی ولیان مانا ولدان تفسیر ذات المسیر مانا کئی ولدان صالحا یرثنی چی میراث ری زمانا او میراث ری یعقوب والا ہونا او گر دیتے یرا وزما رضیا پسند کرے شرے مطلب اللہ پسندیدہ اولاد راچے دانا کہ خدا ہے تو امن پوڑ دی او بس کہ اولاد نیشی نزد امرا شما اولاد را کے کلا کلا وقت قبلی دو ان رشاول اولاد ورکی قدران لگا امرا شیا نا او بس کچھ آلی جیتا پتی نی لکمک لسوال من کوا کہ دیش وقت قبلی دوی او قبول شینا او کر لگای اولادی یا زکریا ہے زکریا علیہ السلام منگا دیر اگر کمتالہ بے غلامی فیو لگوانگی چی من داغ بی اخیا ندے گردو لے منگا دل مخیر دینا سوکیو شانی پنون کیا ویل زکریا علیہ السلام اے رب زمان سرنگ بی زمان پارا اولاد او دا سر زمان آتران بی اولادا آتر دا صفت زنانو دے مداسی وت مفت سدا گئی دیا دیو جن تیچ دی کی تان راضیا لک توانے پن اٹھائے گن کی تانشتے اڑی لک تلاد خب لخلق ور گئی سرو لچا تلاد نہ دے ور کرے دا شانی خیب دا دغرے وت مفت سدو بنا نو دے دی کی تال ضرورت نہیں وكانت امراتي آترا او دخل دماء بي اولادا فتاقی سر رسید الامد دبودا والین انتحاتا اویل اللہ یعنی جبریل علیہ السلام وی کذالک دغشن بیت ویلی دی رب ستا داکار دے پماوان دے اصان تال اولاد در قول وقت خلقتکا فتاقی سر پیدا کرے مات مسجد نونوی تزدشے یعنی ستاس ذکر نو ستانم نشان نو تمی پیدا کیا نور دتا اولادم در کولشم ویل بکر علیہ السلام ایر وزما اگر وزما پارا آیا سنخد اولاد کی دو ذکر دا خو خد بی اولاد رکن نا اللہ سنخد اولاد را لو گر دے ویل اللہ نخستا بادا دا چی خبری منشک کولی تو دخل کو سارا دریش بی برابر دریش بی برابر مطلب دا دریش ورود برابر فخرج پسرا وتی زکریا علیہ السلام پکو قربان دی عبادت خانینا فاو حائلہم پس حکم اکڑ دیتا یا مانو کئی اشارے اکڑ دیتا زکون داغ خبر نقول وقصور شو فاو حائلہم پس اشارے اکڑ دیتا مانا پہ اشارے ولی ان سبح بکرتا ہوا شیا دا چپا کی بیان ہوئی دا اللہ سباؤ بیگا یعنی ہر وقت اللہ پا کی بیان ہوئی دا اللہ ایسو کی صدار مستدیا یا یحیاء اے یحیاء علیہ السلام خذل کتاب بقوا نگر بچری بیان دا دین دا غین سو مستثنا دیا جو اللہ با زکریا علیہ السلام تنوی چال بیانوں کا نو جب نچلی گی اور خلق للا اللہ دین بیان کیا اشارو سے کئی اے یحیٰ علیہ السلام خذ الکتاب عمل دب کتاب واخل کتاب بکوا بکو جی سرا اور منگلتا الحکما ہاں پوا پڑی کی سبھی آپ حالت معصوم والی مت بوتیا پڑی کی سبھی آپ حالت معصوم والی وحنان مل دونا او مہربان تو سربد منگنا وزا کا او پاک دامن او دے پرہیزگار و بر رمبے والے رہے احسان تو ان کے وہ مور اپلار کل سرا او نو دے سرکش آسیانہ برمان و سلام علیہ او سلامتی او بلوانی یوم ولیدا پر کم اورز باندی چی پیدا کرشو دے و یوم یموتو پر کم اورز باندی چی مری با دے و یوم یواسو حیاء او پر کم اورز باندی چی پورتا کولی بشی دے در قبرنا حیاء جوان دے نو در دی آیت لاندی مفسرین ویا ويوم يبعث حيا دلاني ويا ويوم يبعث حيا دي آيات لاندية بل رسط آيات دبا أوالي دركم وسلام عليه او سلامتی او پد باندی پکمور باندی اولی دا چی پیدا کولی شو دے اولی دا چی پیدا کولی شو دے زو گورا وی وی اوما او با اصو حیا وی اوما او پکمور باندی چی پیدا کولے شدے حیا جواندے نو دیر مانا کئی ویوم یبعث حیا مانا من حول القیامت ذہبت قیامت او دا عذاب دورا دا شانی ورپسی مفسرین مانا کئی ویوم یبعث حیا اول یوم یرازیه الجنة والنار اول یوم یعنی پاغا ولی ورز باندیا یارا چینیو پائی کی جنت اور کیا غرض قیامت دا دا شانی دا مانی تفسیر روح المانی مظہری ابو سعود فتح القدیر السراج المنیر انوار التبیان او تفسیر کبیر دئی کوئی اور بسی تفسیر ماجدی کی اردو تفسیر دے ناغا ویا اور انہیں سلام پہنچے جس دن کے وہ پیدا ہوئے اور جس دن کے وہ وفات پائیں گے اور جس دن کی وہ زندہ اٹھائے جائیں گے یعنی اللہ کی طرف سے ان پر سلامتی ان کی پیدائش کے وقت بھی رہی اور ان کی موت اور بعض کے وقت بھی رہے گی. بیا دا تفسیر ماجیدی اغد ویم جل شپل سو پینگشت مصابہ کی وئی تفسیر موضح القرآن کی وئی اور سلام ہے اس پر اور سلام ہے اوپر اس کے جس دن پیدا ہوا اور جس دن مرا اور جس دن اٹھے گا زندہ ہو کر. جس دن اٹھے گا زندہ ہو کر مطلب میں یہ رستی جملہ کے کہ وہ یوما یوبا تو حیا اور پتم اور باندھی چپور تکوڑے بشی دے حیا جوان دے چوان دے بکڑیش اور پور تکڑیش قرآن اردو کا. اور جس دن اٹھے گا زندہ ہو کر سجوان دے بشی او پورت کی جیوا جو قبر نہ بدوان سلامتی آؤ بچاؤ داشانی تفسیر عثمانی او جواہر القرآن دوار مانا گئی اور سلام ہے اس پر جس دن پیدا ہوا اور جس دن مرے اور جس دن اٹھ کڑا ہو زندہ ہو کر او بکم اور رز باندھی چھپا بسی ابری گی جوندے بشیا زندہ ہو کر چوندے شیا نو پاور پدمانی سلامتی آلیا یدی ایت لاندی تفسیر عثمانی ہوئی او جواہر القرآن ہوئی ڈپینڈیش اور قرآن سے دا شانی بیان القرآن دا مولانا شریف ولی تانوی رحمہ اللہ اغوی دویم جلد کی ددی آیت لانی ان کو اللہ تعالی کا سلام پہنچے جس دن جو پیدا ہوئے اور جس دن جو انتقال کریں گے اور جس دن قیامت میں زندہ ہو کر اٹھائے جائیں گے. مطلب یہ رستر جملہ کے مطلب دا دی وی انبیاء علیہ السلام اگر جواندی لیا نچی جواندی بھی نبیاء با جواندی کریشی نجواندی جواندی بس جواندی کریشی کندہ دی مفسیلی نتا مانا نورتلا اولی دی مسئلی لخیالو چاہ خود جواندی لی جواندی بس جواندی کریشی نمور دی قرآن والا سوائی رستی جملہ سنگوائی اور جس دن اٹھے گا زندہ ہو کر ندغا سے وہی تفسیر عثمانی سے وہی رستی جملہ اور جس دن اٹھ کرا ہو زندہ ہو کر چجوان دے بشی او دا قبر نبا پاسی معرفت دغا بیان القرآن والا وہی او دا شان معرفت القرآن کی مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ ہوئی رستی جملہ اور جس دن قیامت میں زندہ ہو کر اٹھائے جائیں گے او پکم اور باندھی چی اور رد قیامت جوندی بکریش اور پورتا کولے بشیا پد باندھی بسلامتی آلیا یو تفسیر دے غیر مقلد تفسیر ستاریا نہ آغم مانا کئی اور اس کئی جملہ دا سرا اور جس دن وہ مریں گے اور جس دن وہ زندہ ہو کر اٹھیں گے او پکم اور رز باندھی سی جو اندے بشی اپور تکوڑے بشی دا قبر نا نو پاگ اور رز باندھی با ام پدوان سلام لیا تبہیم القرآن دا موجودی درہم جل اغم مانا کیا رستہ جملہ اور جس دن وہ مرے اور جس روز وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے پکم اور رز باندھی کیا خبر پکم اور رز باندھی کی مرش اور پکم اور رز باندھی چجوان دے بکریشی اپور تکی کی وز قبرنا جوان دے بکریشی دانا کی جوان دے ہوا جوان دے بپور تشی نوستا خورا دا دزد او دا عناد علاج دنیا کی بالکل نشتا دے او دی ترجمی لخیالو کا الفاظ لسوچو کا نو بالکل دا سے لکن دی نورگن دی زلی دلی او رام صلی اللہ اخواسی زد عناد مرادستنا ای قبرو دی جوان دی دی او دا دی جوان دون حیاتی دنیا دی دی دنیا بڑی جن مانی جن دی اس دیوبندی عالم نکلی دی پل بتاوا کیا چاہ گئی انبیاء علیہ السلام د مر نرستوا چسا گئی بجوان ماندے پول اغٹول اعمال کھلیا کاغذ بھی کر لو لکھنے گئی ہوں منگا ہو داس نہ بچی بس آر خبر ہر چاہ منا نہ نہ اردون خیر لکم جسم صحیح خبر آیا ناگمانا دان چیو بندی جوڑے بسر اچھی شرم نانا حیرت ماں ہنی فراہ محلہ آگ ویا اللہ تو پیغمبر نے نکلی مالا راسی والا مدا جانی صاحب نکلی نوم خدا نہ بچی دار چان نکلی مالا راسی والا بسر استر گوا نہ ہوم رجال ہم رجال ہما گوہنی پویا منگم سڑی اغم سڑی دیا نمنگ گور دان کی رار کیا خبر آخلا او بیا بالکل جوڑے رگو کا اکابر پرستی شروع کا بردا اکابر ویلی دی نبر جوڑی چا کابر ویلی دی انمنگ دا بلا چون چرا منو نہ جاتے نگا دمرا با دا لگ دیر دا حق و دا باطل داغی فرق بکے دا شانی اکورا دا غوی تفسیری بغوی وی ویوما یباس حیا اپا کمور اللہنی سپورتا بگری شریج واندے او دا شان دا مانا نور محسرین امکرد آخو تم روی چی دا عربی چی چی کم مانا دا ناغ دا سنو واضح کی گی کم مقصد چلے لکا کم چی بلی اردو ترجمہ چی واضح کی گی وذکر او یاد کا پدیتاب کی بیان دا حیرت مریان کم وکی چی جدا لری لارگا دا حل خولنا اذن تبغت ہر کلا چیز جدا شوا دا لال پلنا مکان شرقیا مشرقی تا مشرقی طرف لا لری لارا فن تبرت مانا گئی فاتا غلط بس جدا شوا دا بلکہ مانا گئی دا ان تبرت مانا کئی تنہت وات غلط نمدر مانا را ہر کلا چنجا شورا لال پلنا مکان مشریقی طرف تا پسوی نیوا آپ لوز دین پردا پسرا اولی گم منگا دیتا روحنا جبریل امین بل پس متشکل شدیتا بشرن سویا بنیادم برابر مطلب دا متشکل سوا دانا چگنی بلشانی گر دیر ام آر نورانی مخلوق دے خودیلا متشکل شو بنی آدم برابر قالت ویلی رپن ایوارم پا مہربان باسیا سرستان ہے کچھرے ایت پریزگار دا ان کنت تقیع دا تیرے احترازی میں دے مطلب دا کہ تو پریزگاری نوزن پنایو بارما او کہ پریزگار نینو دنی بیا خیر دے نا دا قید دا اتفاقن دے اتفاقن دے لکہ سرنگی چی انفات ذکرہ یاد وشن فی حضورکم او یا ان اردنا تحسنن آتول قیودی اتفاقی ہوا قال ویل جبریل امین یقیناً لما فرشتہ ضربستا لے آہا ولکی دیو پارا چیت اوبخمتا تا غلام رکیا اللہ را لے گلیم اللہ ویچ اوبخمتا تا غلام رکیا اولاد پاک الگ پاک قالت نویل مریم سرنگی بید مار پارا غلام اولاد اولاد نظر اوڑے مالے او بنی آدم او نیمت بچہ لندا مطلب دا نکاح ہم کے چاہ سرن رشوے جائز طریقہ کم بنی آدم لاس روڑے او نظر بد کردار او بد چلندے ما ویل جبریل امین دغشان بیت ویلی دی رفستا دا کار دے پاہ باندے اسان حدیر پارا چوگر دو مونگ دے آیت اللہ ناسے دلیل دپار دا خلقو و رحمتا مننا او رحمت دا خلط رونا وکان امر مقضی او ددا کار فیصلہ فیصلہ کرے شوے فحملت ہو پس حمل واغس کی دردی فانتا بغدی پس جدا شوا فدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سرا مکانا قصیہ یو بیل ریتا فا جا احل مخاض ہوا جا لازمی دے یا انہوں جی دگا ایک حمزہ پی داخل اکرا ایور سراول کرا نو اجا یجیب ہوا داد کبیر کی نہ جوڑ سے نو لا متاجی کر دے گا تو سراو سیدا دیلا در دے دے او کہ جا آہا کیا نو جا ہمانا دیلا در دے دے ہرا گیا نو فا جا آہا المخاض مسراو سیدا دیلا در دے دے در داولاد جلو تنید قجوریتا ویخد قجوریتا قالت ویلی یا لیتنی ہائے افسوس دے ماتا چمرا دے مخیرینا اویز ہیرا ہیرا کریشی ویا مطلب دا اللہ ورتا اولاد ورکوا او دی اوزر کی خفکان کوا چون در خلق اللہ سوا ما سکنی کاف دیم چا سرن رشی وی فنا دا پس آزر کدیتا جبریل یعنی من تحت آتی قرآن دردین اولارو اللہ تحضن لیا جی مخبر دیگا فتاقی سرکر دولے لے رب کی ربستا قرآن دستا سردار آیاتا تا کی سریا وان دستا چینا وحضی ایلے کے او حرکت ورکو ایلے کے اخپل ذان لا جزع نخلتے داباز آئیتا یعنی وحضی ایلے کے جزع نخلتے او حرکت ورکو بلتا اولا تنید قجوریتا تو ساکت آلے کی غربی کو بتاواندی قجوریتا زا پس خورا او اس کا او یقا وستر جس بلیا دا علاج دے دا خبی چی اولاد وشوا تازو بلی ریل اس کی قجوری دے وفری بلتی سرابے کم سے کم دوری کی راغلی دا آدھا پہال کی گیا نظر رحمانی مہربان بادشاہ سومن روجا نو نظر تو لیل رحمان جا مہربان بادشاہ نظر میمانے لے رے نو نظر بد چامانی دالا دنبا مانی یا دانا چی دبل چا نظر بمانی اولاد اللہ در کو مجور حربا چیری پیر بابا لگو دے آڈا سن بڑی کڑی حدیث دیکھ بڑی بگی چولی او کلب ای اولے کلب اللہ ما سر بزی ما سر بزی نا نظر بز اللہ منی لبل چا نظر کی دو منلو آلال دیکو اغم مردار دا او کت خز نظر دیوئی پس پل خاون من دی آرام ہو گر دی دی او کتاو خوڑا کبل چاو خوڑا مردار او خوڑا فلان او کلم الیوما پذہر گیز خبر بنکو مزلن را دیدیو بنی آدم سرا فاتک بیہی پس راوست رادلو کل دی پدی عیسیٰ علیہ السلام سرا اتت را لگا او چی بیہی دیکھ مدی سرا متادیش پس راوستی دی دا عیسیٰ علیہ السلام قوم خبلتا تحملو لاس کی لوبو دے دا خمل مانا نے اکرا لاس کی لوبو دے لاس کی راوستے ہو دے اویل دے اے مریم پتا دی سرا راتو کلتا شئن بریا یوکار ناشنا سرا او ناکار سرا دیر ناشنا ناکار کار دی اپو مطلب دا داولاد دی چرتو یا اخت ہارون اے مثل دا ہارون یا اخت ہارون اخت مانا مثل مانا ہارون علیہ السلام نیچ خزیا لکمل کی سورہ انعام کی تیرسی بلکہ سورہ عرب کی لعنت اختہا لعنت بوئی پا مصر بلوان دے اے مصر دا ہارون علیہ السلام پنی کوالی کیا ما کانا بو کمرا سو ان نو پلاستا سرے بد اونو موستا بد چلندا مطلب دا تا گلی بد چلندی کوئی را فاشار تیلے پس اشارو کر دیا تیلے دین سالے سلام طرف لا چیز جواب ندر کو خبر گا من داغچا سرا کان چیتے پتنگ کی سویا پالت معصوم والی کی ان معصوم دے کے بنو کر لی مویا من کان دل مہدیا سرن کی خبر منگا مندا رچا سرا کان سویان چدے معصوم فلما دی پزان گو کیا قال ولی سال سلام ان عبد اللہ بے ماجد بند اللہ راب کی اللہ مت کتاب او کو کر دولے مد پیغمبر پیغمبر کا ولی رکھنا پیغمبری او یا دریمان دغشانی کا راب کی مال کتاب او بگرد ما پیغمبر او گردول مز مبارکن مبارکن دک دو خیرنا آئے نما کن تو کمرائی کی چی مز چر تم چی مز نو اللہ اغا گردول مالا دک دو خیرنا مبارکن یقینا کی خیر و برکت یہ چولے وے او گردول مز مبارکن ڈگ خیر نہ کمرے کی چی مز و او سوانی بے سوالاتی او حکم بکے اللہ مالا فموز باندے او پزکات باندے ما دم تو حیا ترکمی چی مز جواندے او دے وینا چمبر شنون بیا لگی آیا اگین پسم مزنا روجی لیا کل کل مندری دنیا کے رکن وہ یہ جرا مر بتل جدی خبرونا دی کارونونا دین اخلاص شما او دی وینا غی پس مرگم اخلاص می دیا آغی مزنا کئیو دغتی عبادتی نکئیو روجی می سیا ادا اعمال کئیو کارکم حدیث دے آغا بالکل صحیح دے اوستا استدلال داغینا بالکل غلط دے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مولی دعا یوسولی چی مزکو پا قبر کی عیندل عیندل کسیب الاحماری داغا گتی سارا اگا یو گتا واو داغی سارا حضرت عیسیٰ علیہ السلام داغا قبر کی لجاو موسیٰ علیہ السلام مزکو آگا موجزہ دا آسوشہ دے موجزہ دا دن عیسیٰ علیہ السلام دلتا قبر کنو او چلاو دا اللہ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام دلتا قبر کن دے او چلاو نال تاسمان کن دے انو دا خجوڑی تازود را دے یو شے یو انسان اغت وضع موجود دے ندا مجھے زیادہ ذکر مجھے زیادہ دا اللہ پیغمبر تمام انبیاء علیہ السلام لا امامتی ور کرے دا فاہل معراج خبر دا اغت تغا دے مجھے زیادہ او مجھے بھی بندی استدلال نشینی وے اغا پاغف کل مورد پوری خاص ہے آئے بندی استدلال بھی نہیں ملے کی گیا دانا جی جوڑی دا صالح علیہ السلام کا گٹھ نہ پیدا ورنو اس بد گٹ نوخ پیدا کی گیا نہ دا فاقا فل مورد پوری سے شہدا خاص دا والسلام علیہ دعاو سوانی بسوالاتی او وسیعت بہو کی اللہ ماں تب مزبان دے و پسکا جوان دے ترکمی کے مز حیاء جوان دے و برم بی والی رکی ایسان کا ان کے بے ماں جمور پلی ذرا انیر گردول مالا جبارن سرکش شقیانا فرمان بدبخ نا فرمان والسلام علیہ او سلامتی او پما بندیا یوما پکم رض بندیا یوما پکم رض بندی بولی تو چی پیدا کولی شما گا پکم رض بندی اموتو چمرم باغ و یوما پکم رض بندی او باسو حیا چپورتا کولی باشم رجواندی دل تکیم او آورا مبصرین اگر سمانا کئی مبصرین اگر سمانا کئی نتو گورا تفسیر ماجیدی مانا کئی اور میرے اوپر سلام ہے جس روز میں پیدا ہوا اور جس روز میں مروں گا اور جس روز میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا مجھے رستے جملے لگو رہا اور جس روز میں اپکمر چیز زندہ کر کے جو اندے بکشم اور اٹھایا جاؤں گا پورتا کولے بشما جو اندے بکشم پورتا کولے بشما نو مخی جو اندے لیکن دگا وقت بجو اندے کولے شیا تو مخی نا جو اندے لیکن بیا زندہ کر کے سمانا دا نانا جو اندے بکشم نو پورتا کولے بشما اللہ دو پار قرید پارا دو مزان لا خالد زان لا چیسو کمنی نو پتی ترجمی بانی سو چکا او یہ چنو چیز سو اہل زبان دیا ناغی لوائے دی سمانا دا ناغی بدل اخبال ویا چی زندہ کر کے دا مانا دا چی جو اندے بکڑے شما نو پورتا کولے بشما تفسیر مجیدی دیتے ہیں تانی وی حوالی ویل لے سے جنش کرے کسا والا دا تفسیر موضح القرآن آغا ویا رستے جملہ اور جس دن اٹھوں گا میں زندہ ہو کر اپا سمور الباندی چپور تبشمز جو اندے وکڑے شما داشانی تفسیر عثمانی اور جواہر القرآن دپینڈیش القرآن سے دعا مانا کہیا اور سلام ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مروں اور جس دن اٹھ کڑا ہوں زندہ ہو کر زندہ ہو کر دگا مطلب رے چیزوان دے بکڑے شما اور پورت بشما دا شان معرف القرآن والا اور بیان القرآن والا دگوار استاغن استاد و شاگرد دیا مفتی شفیع رحمہ اللہ دے مولانا اشرف علی تانوی رحمہ اللہ شاگرد دے او دیو جنہ دا معرف القرآن کی دکلا کم لفظی ترجمہ وضاحت گئی کم لفظی معمولی معمولی کم وضاحت چی گئی ناغے تو بیان القرآن نرانہ کر کرے نو دوار مانا گئی رستائی جملہ اور جس روز میں قیامت میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا دا شانی اگر تفسیر ستاری دغیر مقلق اگر مانا کہیا رستائی جملہ اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا دا شانی تفسیر تفسیر الرحمن دا لقمان دام غیر مقلد دے نو دے مانا کہیا اور اس دن بھی رہے گی جب میں مروں گا اور جب دوبارہ اٹھایا جاؤں گا او کل چی دوبارہ پورتا کولے شما دا شان تفہیم القرآن کی مدودی مانا کہیا رستے جملہ اور جب کی زندہ کر کے اٹھایا جاؤں کل جی جو اندے کرشم اور پورتا کرشم نظام میروان دمخ کی نجو اندی نیدیا در وقت بجو اندی کولشی نو پورتا کولے وشیا اللہ وی ذالک عیسیٰ بن مریم داوے عیسیٰ بیان عیسیٰ علیہ السلام چکر مریم دے وی قول الحقی وینات الاشتیاؤ دا آغر وینات چی دی پاہی کشک دی ما کان اللہ میری مناسب اللہ لہا ان یتخذ من ولد دا چون سوک نائب سبحانہو پاکی رضی اللہ تار کلچ بسلو جی اللہ لے اوکار فسیتنن وائی ویکار تکن شا ویکون پسیہ وائن اللہ ویقینن اللہ ربی رب دمارے اور رب ساس رفابدو پس دی اللہ تا جرا فریاد آجی کی بات کوئی دادلا میرا پس مختلف شوری ڈالے ممبئی نے ان پر من فل کی پس ہلاکت دی دپار دا کسانو چکر کرے مناسبت دے سورہ کہف کی دال بار کرا دیا سورہ کہف کیا تو پورا مکیلی یو میا تنا آیا تورا چسم دے آسم دیوا بیر یو میا تنا سپگیشت آبر دیواس میر سخ لیدون کے لالا او سخاو لیدون کے لے دا دلتا دا اللہ سی بد دے او دیل ہے کی اللہ دا سی بد دیوے لے لے نا دی مخلوقات کی اسمی عزیہن سخبا واوی ای واب سر او سخبا وینی دییا یوم یا توننا پکمر ازمانی چراشی امگتا لیکن ظالمان مطلب دا دائی داگی سر ربط شد لیکن ظالمان امگتی کلکو با اختار کی دیا او ویارو دائی دارا دورا دیر افسوسنا کم وزدو جبی سلو پریشی فی سلو پریشی جنتیان جنت داو دوزخیان دوزخ للرشی او دائی پا غفلت کی دی وهم لا یومیون او دائی ایمان راڑی مونگا نحن نرسل اربا مونگا اخل المکا آرسل کسی پر المکا واننے اتراز مونگا تا واپس بولے برشید دائی بیان ددرے نواتے وذکر او یاد کا بگیتاب کی بیان دے ابراہیم علیہ السلام مرزی ذکر علیہ السلام دیا تو حضرت مریم او عیسیٰ علیہ السلام جوڑے دا درے مواقعہ دا او یاد کا بگیتاب کی بیان دے ابراہیم علیہ السلام یقیناً دیو رشتنی پیغمبر کموا دکھی وی لے ابھی لار پلتا ایک لار روما بولی جڑا فریاد آج بھی بات کیا وسط چنا لائس مو ناوری انوینی انلر بولی جستا نشے آس شے تو دیکھا مقاید دمرو سر لگئی نانا عوض کی چاہتر مرس شے نجوڑے غم دغر سی بیا چلا یسمعو ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا نا غی اوری نبینی او نظر کول شیطان سے تکلیف حدیث پاک کی راضی چکل انسان اگر نا روح واقفتی لیشی نیت باہو البسوار اگر روح پسی نظرم لرشی نظرم ورپسی لرشی نظر لال بغیر نظر لیدل کی گیا دیو جن دایت دا دسا اشارا تم سرا دا دلیل دے نبی جو سمائے موتا یا وتی اپلار وما انی ذو قد جا انی پتا کی سر راغے ماتا من العلمی کوا آگے کی نظر آگلی تاتا فسرا روان شدما پسی اوبا خیمتا تلار برابر ویدے انتا دیر بیادر بیوی لار لوئی ما پسی راشا وما خبر امنا وائدہ اعتراض ابراہیم علیہ السلام من نوکا آزم پلار لوی ماں پذیرا ہوا ہے، یہ رشتہ ہوا ہے کہ تب جو ہے نا ایمان دے اور بس نیت نہ ٹرے ہاں ربی اٹوے آؤ کہنا تب عزت سکار نشتا تب عزت سکار نشا کہ نیت اور بس ٹڑے نہ دے وہی دے پدی کی مشر دے اگر عمر مشر ایمان دے سو وہی دے پدی کی مشر دے پدی کی بدل من ماں او نور عمر پلے آ سر مشر ایمان دشانی نوڑی چل اولاد علم ورک نپلار بدا خبر منی نو او دے سر نپلار درجا کی سفرت نرا دیا لیکن وہ پورا نو دے اس لگیا دی خبر منی نا اللہ دا دوار مشران کری کو یو مشر دے پا یو حیثیت باندے بل مشر دے پا بل حیثیت او دے کل بھی ادھا بھائی سے خبر نشتا یا باتی ہے پلار دما انی لجن بتا کی سر راغلے ماتا من علیہ علم پوہا آگا چندہ راغلی تاتا وطرہ روان شدما پسی اوبا خیمتا تلار برابر اے پلار دما اللہ تعبد الشیطان خبر ممن الشیطان یقیناً شیطان دے دے مہربان بادشاہ نا فرمان اے پلارا گو یا ریگ مادا جو برسی کی تاتا عذاب من الرحمانی دے مہربان بادشاہ ترونا فصیبت دپار دے شیطان ولی دوس ویل آذر عرارب انتا اے عراض کن کے تو عن آلہتی کلے کی سلہ کی عن راشی نو داغی مانا بیا اعراض دیا ان آلیہ کی دمدگاران رمان اے ابراہیم اے ابراہیم لائلم تنتا ہی کہ جرمان نشوت مخام خاپ کان بول مرتا دانوئی یا بنیا نویا زتا زتا کو اثر نہیں ہے نشتا کرنا آغا والا بیا بیا وئی یا بتی یا بتی لائلن تنتا ہی تو چرے من نشوت نخام ہا پکان بولمتا او گا جدا شدمانا دیرا زمانا یا جدا شدمانا رو جورا مطلب دا چیز مصر ملرشنو دا بخیا قالا اویل ابراہیم علیہ السلام سلامنا علیک سلام دی بتاوان دے عزیل وی سلام نمتارکت ادا زمین کستانی وی اردمان دے لگریلیس دریلیس سلامی او بس اردمان دے لسلامی دے دن اللہ رمان انو دے پڑی دوی دی کہ دا سلام ندے چی مسلمانان یو ببلوان دے چی دا دا ندے بلکہ دا مدر ما سرے پری خدا بس دا ما سرے پری خدا سأستغفر لك درج بخنا وبارم تاد پار دخل ربنا يقينن دا الله دے پما باندې حسیا مہربان ہرگی خیستا او کلی جبلا مست پہ چکے نما نام کڑی وا پرو پپٹا باندیا او سپٹ گنش کرے نو حسیا مہربان واعتذلکم او جدا کی گمستا سنا وما غرسنا تدعونا کرامت گویتا و سیواد اللہنا حضرت شیر رحمہ اللہ ری یو فسم دے یو قسم دے یو قسم دے کی دیش دستو ہے انبیاء کی را روانی نویا فسم دیل ویا چی یو شے مات کی چیرو علا ورکیا لگتا و دا سی ماتا کا مدیل فسم ویا او قسم دیل ویا ماتا دکرنو دو ٹوٹی اکڑا او قسم دیل ویا چی ماتا دکرنو ٹوٹی ٹوٹی دکڑا جڑی جڑی اکڑا نتو گورا چی یو تکیو نیو ماناوا قسم نیو ماناوا او چی قسم دکو دی فاتر دیو تکی بلو گروا اندوڑی مانای ہدا کول شولا نوچی آگا سواد لگی سواد لگی بلٹا کے ور کو اگواد کی نجور کو آنو اس کی نسو جور جو اس مانا جڑی جڑی پولا دا ربی دا او فگاو خیستا جبا دا واسا زرگیا اللہ اکونا دا جنبا شمد و پلنی دا پلوان شکیانا امید سر کلا چکی دا شدنا اداسنا چی پارک والا لانا وہبنا لوبہ منگلتا جس خا کرے سلام ہو یا خوب علیہ سلام و کلن اوہارو گرگور منگا و کلن او ٹول گرگور منگا پیغمبران مطلب دادری والا پیغمبران میرے اسماعیل علیہ السلام ذکر نشتا ذکر رسول روان دے وہبنا لہم او بس منگا دیتا میرے رحمتنا در رحمت بننا وجعلنا لهم او گردولے ومنگا دے پارا دے جب از رشتی آو چاہتا او یاد کا بجیتا ہو گئی بیان موسیٰ علیہ السلام قرآن کریم واقعاتو کی ترتیب لحاظ میں دے شرے فکار داو کیوں سے اسماعیل علیہ السلام ذکر رہے او بلکی نا اسحاق علیہ السلام ہو دے یعقوب علیہ السلام نا قرآن دے اسماعیل علیہ السلام ذکر رہے ذکا آگا آگا اندگا دے یا یکلوتا بیٹا دے ذکر آگا ولاللہ رنبے ورکرے دے بے والے اسحاق علیہ السلام ورکرے دے او بے والے اسحاق علیہ السلام نا یعقوب علیہ السلام ورکرے مچھر آگئی نم ذکر روان دے دے تو قرآن کریم دو واقعاتو کی ترتیب لحاظ ندے ساتھلے او یاد گبزی کاف کی سلورم واقعہ دا بیان موسیٰ علیہ السلام یقینن دے ہوا خالص کڑے شوے او دے رسول پیغمبر ونا دینا ہو آواز ورکنگلتا دستند طرفا دو کوئی تور خینا مطلب دا دسی طرف دو کوئی تور نمولا آواز ورک وقربنا ہو نجیا اندے کمنگلے جرگمان جانسرا